Kiroletik saioan txeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, Real Unionek Amorebieta bisitatu beharko du igande honetan arratsaldeko seietan. Bidasoak ere Tolosako txapelketa jokatuko du gaur eta bihar, Asobal Ligako bigarren itzulieri hasiera eman aintzinetik. Gaur ere, iluntzean, Hendaiako bisintxo bestetako pilota jaialdea ospatuko da, eta bertan, partida nagusian, Laso Imaz eta Peña Bigarrena Eskiroz egonen dira aurrez aurre. Irungo kirolaren sariak ere aurkeztu dira, eta nominatuen zerrenda ere jakinaraziko dugu urrengo ordubetean. Beraz, ba, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, Real Unionekin hasiko gara izan ere, aipatu dugun bezala igande honetan Amorebieta bisitatu beharko du Urritxe zelaian. Neurketa arratsaldeko seietan izanen da. Numantziari bi eta hiru irabazetik dator Amorebieta eta oraingoan etxean ere ba, lan ona egin nahiko du. Denboraldia ez zuen hain ongi hasi, baina orain erritmo honean dago taldea eta dagoeneko 30 puntu batu ditu sailkapenean, 6. Postuan eta Osasunatik puntu bakarrera. Hala ere, beti errandu moduan sailkapena oso estu dago eta Real Union ere hortxe dago, 12 postuan egon arren, 26 puntu ditu, beraz, Amorebietak baino lau gutxiago. Borroka estua izanen da beraz igandean, Jean-Pierre? Bai, horrela da, Amorebieta 7. dago, sailkapenean orain txibertan, eta bai. Sorian garaipen askuratu zuen, deko uste dut moralaren zato zona izan dela. Bai. Eta maitea punturekin, berriz ere begiratzen dute aurreko postueri eta nik uste dut alde horretatik ba, eskarmentuko jokalari dituela bai bigarren mailakoak ere bai kontutela hartuta bai bigarren mailan arutako jokalariak eta bai oraingoak ere egia esan izeta galdu egin dutela atletikerako bueltatu dela Iñigo López Arenasetik bueltatu da atletikera atletikek nahi du ba, txapelketa hau salbatu bere jokalariak bertan nahi du formatu eta horra arazoa dute eta izeta Amorebietatik jaso dute bai Julen Jon Guerrero ere bertan bai. Bere minutuak izan zituen ja Sorian ikusiko dugu idanean nola konpontzen den afera alde horretatik eta Aritz Mujika da be entrenatzailea pasaitarra bera Real Union jokatu zuen bere garaien Beasain Mirandesen ibilbide luze bat Sanseren bueno, ibilbide luze bat izan zuen bere garaian Aritz Mujikak eta bere berezitasuna ditu, jokalari bezala oso langilea zen, indartsua, gogorra eta entrenatzaile bezala ere, ba bere oberen nahi du erakutsi kanpotikan eta bere jokalariak ba estutzen ditu. Lehiakorrak egiten ditu, estutu eta lehiatu egiten dute. Eta alde horretatek hori nabaritzen da futbolzelari. Irunen galdu egin zuten. Zulaikaren taldeak, gara hiertan Zulaikaren taldeak garaipena eskuratu egin zuen, aski komplikatu bai izan zen. Norgehiagoka, gorak bere ala lehen segunduetan sartu zuten Amorebietarrak, gero berdindu, gero berriz aurretik jarri ziren, gero azkenean Renonek, ba bere txanda aprotsatu zuen eta sartu egin zuen gola azken minutuetan eta garaipena eskuratu zuen. Eta alde horretatik, ba, ze aldatu da gehoztik, bueno, lehenbiziko gauza entrenatzailea. Eta hori harri eta harri da. Igandeko kontua, ba, Aritz Mujikak arazoa zituen. Jokalariekin, zer balengoan, txartel asko ikusi zituen taldeak, abartabar. Eta atzelari batekin zegoen, erdiko atzelari bat, baina Real Unionek era arazoa ditu. Montoro zigortuta oraindik, Iban Pérez, Jon Mikel Aramburu, gaur bezen ari zen mobila izketan, Aramburu riburuz eta Iban Pérez riburuz, baina nik uste dut oso komplikatua dela, daki jerare, oso komplikatua, orduan arazoa dituzte. Carlos Bravo, uste dut ez dela prest, Txema Nuñez, ez da ere, eta alain, oiartzen, inorrek ez du zer aipatu guztia, baina unik aipatzen dut hemen, esaten dut zuri, eta ontzule guztieri, ez dakit egongo den prest jokatzeko. Horban, aipatzen dugun bezala, mobilak esaten zuen, ez que guk ez ditugu kontutan hartu behar geure zaurituak eta beste netuek, ez. Apezpikuak izan kontutan hartuko ditu. Claro, eske hori esatea ere, nik badakit ere beste jokalarieri ba, eman behar ez aietela bere protagonismoa eta errekonozimendua. Bados, baino, badago hor multzo bat, talde bat, eta garo, ez Iban Pérez, ez Montoro, ez Kijera, ez Jokemigaran Buru, ez Bravo, ez Alan Oiarzun, eta ez Txema Nuñez. Zortzi zauritu. Bai. Bai, nik uste dut aitzakirik ez bilatzeko dela, ez? Baina hala ere onartu behar da baldintzatua dagoela taldea. Esan behar da, argi eta garri, norgeiagoka baldintzatua dela, eta ez da aitzaki bat bilatzea. Orra, eta ez. Beste jokalariak ere bere balia dutela. Bai, noski. Balia garretera, noski bai ez. Bai. Batzuek besteak baino gehiago. Ez da gauza bera, parada edo jaso, eta edo gaur egun. Etorkizunean ez dakigu, gaur egun, edo Montoro eta Iban Pérez. Bai. Hori garri dago. Orduan, nik uste dut norgehiagoka alde horretatik ere baldintzatua egongo dela Realunen zat, baino baita ere Amorebietaren zat. Bai. Eta gero Urritxeren baldintzak. Horre aipatu dugu. Horida. Eta betidanik aipatu izan dugu. Urritxe aski berezia dela futbol zelaia bezala. Eta gero, zaleak ere bere laguntza eskaintzen dutela. Eta ez nola nahikoa. Laguntza berezi bat. Eta hasiera batetikan. Gero dena amaitzen da, baina hor, futbol zeraian, bere jokalariekin direla, eta gogor eusten dute, eta animutsu doia, eta bere laguntza eskaintzen duten. Oso komplikatua da Urritxen puntu bat eskuratzea. Eta ikustu dut igandean gauza bera gertatuko dela. Eta kitxo, ez dago beste... Bai. Beste aferarik hor, txapelketa berriz ba, oso komplikatua, eta gaur goizen ez dugu eskatu, aber, Ez, bueno, kafetxorik eta hori ez dugu eskatzen, ja. Ez. Arai batian, bai. Baina ez dugu, galdetu, jokalari berriak etorriko diren, edo ez. Bai. Ez dut horrere, gauzak oso estutua direla. Bai. Oso estutua direla. Aipatzen dute, Montoro ez dakitzen undik dituela eskaintzak edo Carlos Bravok ere bai, baina nik uste dut, astelenean albiste batzuk izango ditu. Uste dut. Bai. Baina oso estututa, eta nik uste dut jokalari bat edo bi. Bai. Uste dut. Bai. Egia da, Mario Kaperete ateratu dela eta eskubitik gari zela. Nik uste dut hortik izango dugula albiste bat, beste nazet du zentzurik. Bai. Mario Kaperete kanporatzea. Eta gero beste balde batetik, nik uste dut erdian ere, zer etorko da, baina, bueno, hori, ikusiko dugu, baina ja datorren 30ean edo 31ean. Hori idatzi zidan Mikel Bengoa kirol zuzendaria. Bai. Horrek aurrera, oainik taldea dago, Amorebietako norgehiagoka prestatzen. Hori da. Bai, ba horren arira, Iñaki Goikoetxearekin izan gara, eta berak ba honako aurre ikuspena eman digu igandeko neurketaren inguruan. Entzongo dugu. Igandeko partida ba, gogorra. Ez, badakigu Amore eta Z-talde den. Badakigu bere zelaian nola jolasten duen, zelaiaren nola egongo den. Eta bueno, ba oso partidu zaila. Garrantzitsuena ba nik uste dut, ba bueno, beraien jokoa ekiditea eta zelaira egokitzea, ez? Orain arteko azkenengo partidetan Amoreetako zelaia, ba bueno, basa eta euri askorekin eta oso irregularra eta bueno, eta hortara egokitzea ba oso garrantzitsu izango da, ez? Badaukagu guk taldean jokalari batzu, ba bueno, behin ere ez dutenak bertan jolastu eta bueno, egokitzapen hori oso garrantzitsu izango da eta gero ba bueno, beraien joku hori ba bueno, alden eta gutxien ematea, ez? Badakigu zaila izango dela beraiek oso zuzen jolasten dute eta oso ongi egiten dute. Eta gero oso intensoa dira, ez? Eta orduan ba bueno, zelai horretan ba, bi begiak, belarriak, dana atento eduki behargo du edozein mugimendurako. Esaten zuten bezala, ba, bueno, gauza asko gertatzen direlako, ez? Momentu gutxian, zelai horretan gauza asko gertatzen dira, eta orduan, ba, bueno, oso atento egon beharko gara. Ba, hori da. Borroka estua izanen da eta adi egon beharko dira Real Unioneko mutilak, bai. Punturen bat, ez? Lortzen saiatzeko, hori da. Lortzen saiatzeko, bai, puntu bat nik sinatuko nuke bai. Elden segunean bezala. Bai. Hori da. Kontotan, claro, eske gero ere ja Eldenseren aurka galdu egin duzu, gero Amoriteren aurka porrota bat jasotzen bali baduzu, beti urduritasuna sortzen da eta beti komplikatu da izaten. Uh-huh. Ikusiko du, Euskal Herri txiki bada, Bai. Eta ikusiko du. Bai. Oso ondo ezagutzen du Goikoetxeak Amoribeta. Uh-huh. Oso ondo. Bai. Ba, hori da, horitu igandean izan dela Amoribeta eta Real Unionen arteko hori da, neurketa arratsaldeko seietan. Bertzalde, Bidasoak Asobaleako bigarren itzuleari hasiera eman aintzinetik asteburu honetan Tolosako txapelketa jokatuko du zehazki, gaur eta bihar arituko da taldea Tolosan, Guadalajara, Logroño eta Bilar taldeekin batera. Txapelketa hau Tolosako klubak antolatu du bere mendeurrena eta eskualoi saileko 50. urteurrena ospatzeko asmoarekin. Ongi etorriko zaio taldeari txapelketa honetan lehiatzea datorren asteburuan bigarren itzuleari ekiteko zaian behar? Noski baietz, asteburu honetan txapelketa oso ondo etorriko zaio Bidasoa taldeari eta bertan ikusiko du Pedro Pacheco entzutzen ere. Bai. Horroko jokalari hori. Tom Tezogir ez dago. Geure artean, Iztresen jokatuko du Joan Ledorekin, bueno, jokatzen ari da ja Tom Tezogir. Eta alde horretatik nik uste dut, entrenamendu bat ikusi eta uste dut Eneko Furundarena bere leku hartuko duela. Orantxe bertan hasiera batean. Orantxe bertan hasiera batean. Baina Gurutzagin Agalde presidenteak aipatu zuen ez dutela fitxaketarik berezirik egingo Tom Tezogir ordezkatzeko. Alde horretatik ez dago berrik eta pentsatzen dut Mateus da Silva eta Eneko Furundarena eta beste jokalariekin lan guztiak alde horretatik etxeko lanak beteko dituztela. Nik uste dut horrela izango dela. Eta fuga la jaren aurka froga bat izango da, dator, bueno, gaur bertan, norriagoka, gero bestalde batek bihar eta Logroño aritiko dira, eta ikusiko du, baina soak azken orduenetan, atzen ja aipatu zuen Esteban Salinas gehu bertan izango dugula, Andesetako hitzarmena bezala hartuko dugu, bai. Rodrigo Salinas eta Esteban Salinas, elkarreken aritukotakoak Bidasoarekin gare batean, esate dute askotan, bigarren zatiak ez direla onaz izaten. Bai. Batematek alde egiten denean, baina bueno, Esteban Salinas jokalari handi bada, eskarmentuarekin, bere anaiarekin oso ondo moldatzen da kiroldegietan eta jokoan, eta nik uste dut indartsua eta indartzeko da. Fitxaketa gore. Eta gero bestalde batetik, pentsatzen dut ere datorren astean albisteak izango ditugula, jokalari batzuek, batzuek alde egingo dute, beste batzuek edituko dira, baina alde horretatik uste dut, prestatzen da. Ja, jendea prestatzen ari da lehen horriagoka. Benidorm horrien aurka datorren ostiralean gaueko bederatzi terdi. Hori da. Ez arrasaldeko zortzietan, gaueko. Kontutan hartu behar dugu hori ere, Benidorrek Bujovic fitxatu du, Naban aritutako garai batian galaria, eta Kangasen eskarbentuko jokalari bada. Beno, horrela dio, Iker Serrano, eta beste nateko guztia, Fernando Latorrekin batera. Talde hori pikin bat desegitzen ari da, Europan bere maila erakutsi du, desegitzen ari da, baina bueno, ikusiko dugu nola antolatzen den hori, Fernando Latorre laikantera doa, entrenatzaile bezala, eta ikusiko dugu nola antolatzen den. Arta guztiz ere, bigarren itzuli hori, hartuko dute, behar duten bezala, eta arduratsuak izango dira, eta nik uste dut, datorren ostiraleko norgehiagoka Bidasoaren zat oso garrantzitua izango dela, ondo hasten denak, esan dute, ondo amaitzen duela, ikusiko dugu, alde horretatik, nola konpontzen den, Bidasoa bere helburu nagusia ditu, berriz ere Europan sartzea, lehen itzulia pitxat komplikatuagoa izan da, hor, porrotak izan direlako, ba, Kuenkan adibidez, Logroñon adibidez, Leongoa ezberdina izaten da, Puente Genilien ere, eta gero ba, kopako kontua ja astua da, baina porrota galanta izan zen, eta bueno, urte hori ja bastertua dago, dator, urte berri batean gaude, eta itxaropen berri batzuken, helburu berri batzuken, eta gero berehala Europako helburu nagusi bat, Aguas Santas Milanetan. Bai. Horren nagotikan, Benidorm aurka jokatu behar du. Eta amaitu prestaketa, aste buruenetan, ba, norgeiagokarekin. Eta kitxo, alde bat, ikusiko du, nola dagoen taldea, eta bueno, bere lana askitzuko beteko. 50. urte urrena da Tolosan, eta hori ospatzeko. Eta zori omdu berrat, emendik Tolosa talde hau. Eta, bueno, astelenean albisteak izango ditu, berriak izango ditu. Pentsatzen dute soinu batzuk ere bai, albisteak ere bai. Zer gertatu duen aste urunetan Tolosan. Hori da, bai. Gainera, gaur bertze itzordu garrantzitsu bat izanen duguen, Nahiako Daniel Ugarte pilotalekoan, hain zuzen ere gaur iluntzeko bederatzietan, edo gaueko bederatzietan, ez, aipatugun bezala, bisintxoetako pilota jaialdia. Gaua, hori da, ja, gaua da. Iluna eta hotzarek. Bai, hori batez ere, bai. Ba, pilota jaialdia hasiko da Hendaiako pilotalekuan. Hasierako partidan Salaberria Etxeberria bikote arituko da Esposito Bikuña bikotearen kontra, eta 10:00 partida nagusian Laso Imaz Peña bigarrena Eskirozen kontra arituko dira. Pasaden aste artean izan ginen azken lau pilotari hauekin material hautaketan eta beraiek honako aurre ikuspena egin zuten gaurko neurketaren aintzinean. Gaineran Daiako frontoiko berezitasunak ere azpimarratu zituzten lauak ere, eta ba beraz entzungo ditugu Unai Laso, Ander Imaz, Jon Ander Peña eta Josu Eskiroz. Ez da zaila, azkenean goroz esperientzia asko dauka pilotak botatzen, eta bueno, aurreko txapelketan ere olain genuen, ere suerte eman zigun, eta, bueno, aurten berdina. Pisko bat bai, baina, bueno, batzutan ez dugu entrenatzen, eta, bueno, orduan ez dugu takoa jartzen, eta, bueno, gaur entrenatu dugu goizago, eta ja dutxatuta, eta hotz honekin, ba, hobe bat tankoak jakentzea. Bai, aher, hau ez da frontoi oso normala, oso azkarra da, igual, azkarrenetakoa, eta, bueno, bak, nik uste bak kostaz aigula bi bikotei, gehioa azkarrago hautatzen, eta bueno, oso frontoi politia da, ni hemen askotan jokatu, eta beti ondo batea zait, eta haber honetan. Bai, hemen gustua jokatzen, pilota leku oso azkarra delako, eta bueno, urtero jokatu, bueno, urtero ez, minio debutatu egin nuenetik, ba, hiru partio labia jokatu ditu, eta bueno, denetan oso gustua, eta haber, konfiantza ematen digun. Bai, hori da, oso aproposa tanto abukatzeko, baina, bueno, gero defenditzeko oso zaila ere, frontoia, eta, bueno, aherraldea gurea den. Bueno, ondo, azkenean, ba, konfiantzakin, lau partio jarraian irazita, konfiantza eskorekin, eta, bueno, partioz partio nik uste hobeto jokatzen ari garela, eta, bueno, hori zen azkenean helburua, eta, bueno, joko hartu dugu berriz, partio guztiak oso zailak dira, eta ezberdinak, baina, bueno, behintzat gure lana ondo egitea da helburua. Bueno, helburua hain diken, ba, partioz-partio joate eta puntuak lortzea, eta, bueno, hor gaude bikote asko borrokan, eta, bueno, gure aber horregoten garen, eta, bueno, gero helburua ba iristerakoan esango ditut. Bai, epena hundi azkenen jonek ez jokatzea, bakinen rabia asko ematen duela, ez jokatzea partio guztiak, baina bueno, hala izan da, eskua errekuperatu behar du ondo, eta bueno, gero tope atera, eta bueno, Josu beste gunean izu behar eskola nahin zuen, ba, genekin ba, pilotari oso kompletoa dela, ez? Eta bueno, nik uste ba, lehenengo mailako piotekin ere ondo aritzeko gai dela, eta bueno, hau ere da oso frontoi zaila atzelarientzat, baina nik uste partio nahi godula. Bueno, azkenean lehenago entrenamentoa ganekan goizian, eta bueno, azkenean denboa esentea pelota probatzeko gara irako, eta bueno, goro segin konfiantzako gondo gotezik gulako, asik, ondo. Bueno, azkenean lehen gortian galtza behar nien jokatzen txapleketa guztia, baina bueno, azkenean mania txiki batzuk, baina bueno, aurten beste txapleketa berri bada, nik uste lan honaiten egala, eta bueno, ostiralean beste partio gor bat, eta horreako bobakin. Bueno, azkenean atzelari desberdina dela garbi do, baina bueno, igandian oso partio nahi da dator, konfiantzakin daude bilek partio irabazita, eta bueno, gaina frontoi oso azkara eta zaila, eta bueno, hemen garbi dena da ba, edozeinek irabazteko aukera ditula, eta bueno, segatu behar dugu gure lan handoiten, eta bueno, ondoiten bago ba, nik uste aukera bat izango gula. Bai, nik uste azkenean denantzako le frontoi desberdina dela, frontoi azkarra oso, eta bueno, atzelariantzako bat ez oso zaila, baina bueno, azkenean denantzako frontoi berdina, eta bueno, nahi zazaila izan ba, alik eta goena modatzen segatu behar dugu, eta maiko goena ematen. Bueno, bai, dezente gustatu zait, baina kontrariok ikusita, ba, bueno, ez da gutzako egokina. Baino frontoiak ba bere berezitasuna duke, ez oso azkarra dela. Lurra batez ere eta bueno, saiatuko gara ba a ber ba iniziatiba hartzen den, ze hemen iniziatiba hartu ezko ba bueno, puntu asko irazi duzu. Ez aurreneko aldia da, batzetena. Bai, bueno, esan dut ez, azkenen ba bueno, unaiek ba velozitate asko ematen dio pelotai, velozitate asko ematen dion aurkari batek ba ba bueno, defensan zailtasuna sortzen ditu eta lur honek ba hortan ez du asko launtzen, baina bueno, nik uste ba gure eraso nahi gianen ba gutzakore ona izango ala eta hoixe ber ba iniziatiba hartzea lortzen duen. Bai, dudik gabe azkenen, ba bueno, lehengo asteko puntua oso garrantzitsua zen. Aurrea atea gendun eta oso pozik gaude, baina bueno, oraindik gehatzen zaizkigu partidu batzuk, nik uste maila ona eman ezko ba bueno, puntu batzuk lortzea dauzkegula eta aldan gorena gehatu. Bai, egia esan ba bueno, Jonek ba esan dit oraindik ez daukela eskua ba era bat ondo, Josuk iganden maila oso on bat emantzun eta nik uste enpresakoi ikusi zula eta oso merezita duke beste aukera bat. Bai, azkenen ba bueno, Josukin jogatzea erreza da, ez? Azkenen ba bueno, seguridade asko ematen du, bakizu ba oso pelota gutxi galduko ditula, holan asko inbeharazi behartzaiola beak pelota galtzeko, gaina aurrekoan ba bueno, kendu ikera garrintzun, aurrela Erikei pelota asko kendu zion, kubriture asko intzun eta bueno, aber ba aste honetan biok ondo aitzen gean, konpenetratuta eta zatik ez puntua mila. Bai. Bueno, frontoi hau oso azkarra da eta bueno, pelota bizia motela izan hemen azkarretorriko dira eta bueno, bai, pelota ona dira. Bueno, ikusi berrik, osea, ikusterekin ja aski da, ezta? Brillo handia dauka, azkarra da frontoia. Baina, bueno, ez dago inongo itzakirik, lauendako frontoi bera da, eta bueno, borrokatzera aterako gara. Bai, hala da, bueno, Jon oraindik ez dago ateratzeko moduan, eskua oraindik justu dauka, eta bueno, neri jarri date berriz, eta bueno, oso pozik. Bueno, hemen ja lan errazak nik uste ez direla ez dagoen batean ere, ezta? Bueno, bai, laso imaz igual ez ziren beren maila oberenean hasi, baina bueno, ikusi da gutxinaka maila hartzen ari direla eta partio oso gorra dauka horretik. Bueno, ni disfrutatzera aterako naiz, irabazten badu ba oso ongi edo bestela pues ongi jokatzerekin bait ere konforme egonen naiz. Bai, bueno, gorputza bai sumatu dela paliza pizko bat, baina bueno, bai, recuperatzen ari naiz, bueno, astea guztia izango dut recuperatzeko eta ostiraleko partia prestatzeko. Bai, bueno, azkenen aukera eman zidaten, gauzak ongi atera ziren, suertez, eta bueno, nerekin berriz ere nere parte hartzea konton izatea, pues bueno, nere baitere ilusioen egiten dit, eta bueno, eskertzekoa da. Ba, oso ongi, aspaldi ezagutzen gara, elkarrekin jokatu gunean oso ongi egin dugu, eta bueno, oso ongi eramaten izurekin. Ba hori da. Denak galdeka, eta zuri ere bai pentsatzen dut, lehengoan zirpatean danen uerte frondoian, lurra, dirdirtsua da. Hori da, hori da. Bai. Eta aurrelari entzat oso nahi zaten da. Bai. Aurrelari entzat jokoa bere oberen ateratzeko, bengo etxea, bai. Etxea aurrelariak, beti gustokoa zuen, bai, eta Mikel Arralderi askotan esaten, zuk eskatu, ni nahi duten daiara. Nereza zora garria da, eta telebistan ikusgarria, eta bai, ikaragarria bai, nereza. Bai, egia esan aurrelaria entzat, eta lehengoan konturatu zen, imarrola ezola bere lanean ari ziren, raketarekin gaur egun, gora galdatu dira. Raketarekin jotzen zion, eta Unai Laso sartzen zen, erramatera, jora, eta bueno, hortxe, aritzuren lanean, Laso, eta beste nendekoak. Eskiroz ere bere abagune izango duen daian, enguan bere izkerana ordezkatu du, eta azkenean, ikustu dut, ba oso txokuna izango dela, gaurko jaialdia. Bai. Aski pozik ikusi duen Mikel Arralde. Nik badaki bera nahi duela azkenean altuna irugarrena hemen daian ikusen, baina altuna irugarrena azalduko da. Bai. Izar guztia pasatu dira daiatik, altuna irugarrena ere bai, noski baietz, eta ja Imarrola Izola ere, bertan beste lanetan ari zen, baina bertatik han pasatu zen ere. Bai. Orduan, alde horretatik nik uste du jaialdi behi berezea da, sarrera gehien, uste du, eta agortua direla. Bai. Agortua direla. Lehengo aste artean, Mikel Arralderekin egon ginen, bai. Gero entzungo dugu, eta berak errantzekun, ba, 150 bat gelditzen zirela. Baina hori aste artean. Dagoeneko ba nik uste horietatik ere gehientsuenak salduak egonen direla. Giroa izango dela, noski baietz, hotza bai, pentsatzen dut, bai. Noski baietz, bueno. Bueno, jendearen berotasunakin horreta ez, desberdina izan. Desberdina, hotza zu pasatu zenuena lenguan. Bai, lenguan hotza zen. Hotza hainitz, eta nire huerte zer batean. Baina, bueno, hori zen kontua, orain pilotarien kontua, eta nik uste du jaialdi handi bat izango dela. Bai, patu gon bezala, Mikel Arralderekin ere izan ginen, Endaiarrak pilota taldeko ordezkariarekin, eta bueno, ba, eurek antolatzen dute jaialdia urtero, bisintxo besteen arira, eta urten berezitasun batekin gainera, izan ere Endaiarrak pilota taldeak ba, bere 50. urte hurrena ospatuko du aurten, eta berez, ba, arrats bereziago bat izanen da nolabait errateko ba, gaurkoa, ez? Larralde pozik dago, saldu dituzten sarrerekin, aipatugun bezala, bai, agortuak edo agortzeko puntuan, ez? Egonen dira ja dagoeneko oraintxe bertan, eta eskualdeko pilotazalek ba, gozatu alizanen dute gaurko jaialdia seguru. Mikel Larran lentzungo dugu beraz. Bueno, jaialdia bide honetik doa, garantzitsuena da, lehen pausua da, bueno, kartela nahiko ona izatea, kasua da, pilotari horiek denek balio dute, golazteko partidu handi bat. Gero sarren aldetik, bai, ari da tope-topea hubiltzen, oenik elitzen dira 150 bat. Baina, bueno, nahian sartzen dira behatzen digora, eta bueno, esperantza handiarekin gaur bertan dena beteko dela. Bai, nahiako bizintxo pro deitzen dugun, guk gure klubean deitzen dugu horrela, partido berezi hau, bai, ohitura guain sartu da egutegian, jendeen, Iparaldeko jendeen egutegian, Hegoaldeko jendeen egutegian, enpresen egutegian, Endaiako partidua, bueno, sartua da eta hori pozgarria da, zenta, bueno, badakigu guk urtero behintzat saiatu garela egiten. Nik 10. dut eta bueno, eta esperantza dut beti segitzea partido bat behintzat Iparaldean, Iparaldeko jendeari eskaintzea, hemengo zona alde hontan txindu di, bai, Urruña, Azkaine, eta badago jende anitz etortzen dena, eta bara, guk behintzat segitu nahi dugu partido handi bat eskaintzen urtean behin, gutxienez. Ba hori da, ba urten ere eskainiko duten nola ez, eta ba bertan izanen dela, horrituko dugu berriz ere, gaueko 9:00 hasiko dela, ma. Lehen partida, eta bigarrena, ba Laso Imaz eta Peña bigarrena Eskirozen kontrako partida nagusi hori, gaueko 10:00 hasiko dela. Beraz, ba, bueno, ba, gozatu, bai. Seguro gozatu hartuko dutela. Gozatzeko adela, eta bai. Txaparketako norgeiagokat dira, eta nik uste dut dena jarria dagoela Endaian besta handi bat izateko. Bai. Pilotaren besta, bisintxoren inguruan, eta nik uste dut bere zora garria izango dela. Eta zorionak berriz ere Endaiarrak antolatzeagatik, bai. Eta beti esfortzu egiteatik, bere urte urrenaren gatik, 50 gazteriekin, eta pilotari guztierekin eta kirolari guztierekin egiten duten lanarengatik. Hortxe dago kokatua, gaur jaialdi handia Daniel Ugarte ezkerpaetean. Aste honetan zehar ere, Borja Olazabalek Irungo Kirol zinegotziak aurtengo Irungo Kirolaren sarien berri eman zuen. Hiriko kirolariak omentzen dituzten sari hauek otsailaren 18ean banatuko dira Zikoban, ospatuko den gala batean arratsaldeko 7etan. Bertan emakume kirolari onena, gizonezko kirolari onena, klub onena eta irundarron sariak banatuko dira. Azken hau hiritarrek aukeratuko dute Irungo udalaren webgunearen bidez egin alko den bozketarekin. Bozka emateko aukera datorren astelenean irekiko da, otsailaren 10era bitarte. Sari hauez gain, omenaldi batzuk ere eskainiko dira, txokolatezko baloiaren banatuko da, eta zenbait musika ikuskizun ere egonen direla aurreratu zuen Olazabalek. Nominatuen zerrenda ere jakinarazi zuen, eta hauek izanen dira. Gizonezko kirolaririk onenera ba, dauden izenak, Eki Fanlo, nazioarteko errugbi munduko txapelketan epaile izandakoa, Iñaki Pezina zilarra eskuratu zuen, Europako eskubaloi txapelketan 2022an, Iñaki Kabero Asobaleko denboralderik onena egiteagatik eta Asobaleko zazpiko nenereko nominazioa jasotzagatik, Sergio Francisco Real Zeko entrenatzailea talde maila igozen urtean eta Sanse Real Beko entrenatzaile izendatu zuten, Dario Cerezal kulturismo naturalaren munduko txapelduna, Sebas Martínez, Ander Montserrat eta Unai Sagarzazu, trinketean 2022ko zilarra eskuratu zuten munduko txapelketan, Alex Zuzaia, Montmeloko 24 orduen txapelduna motorretan, Ander Gamon, turismo klasikoetako txapelduna, eta Unai Amiano, Diario Baskoko lehiaketako txapelduna. Emakumezko kirolaririk onenetan, Alba Rodríguez dago, Espainiako 20 urtetik berako txapelduna izan da bi aldiz, eta zilarrezko eta brontzezko domina eskuratu zuen, 20 urtetik azpiko munduko txapelketan. Eider Tapia, debuta egin baitzuen, 2022an beraberarekin, Orezko mailan eta Eskualoiko junior selekziorako deitua izan zen. Leire Baños, Levanteko futbolaria, denboraldi ona egin du 2022an, Aizpea González eta Naroa Zubimendi 2022ko Espainiako binakako lemazainik gabeko distantzia luzeko txapeldunak izan dira. Irati Beorlegi Espainiako OCR txapelduna, Nerea García 23 urte zazpiko munduko txapelketako finalista, Maialen Ramos Espainiako 70 kiloko azpiko txapelduna eta Clara Olazabal domina eskuratu zuen urramiletako Espainiako txapelketan eta munduko txapelketan ere parte hartu zuen. Kirol klubik onenarentzat nominatuak Real Union kluba da. Partaidetza handia izan duelako 2022an Errege Kopan. Irungo txirrindulari elkartea 2022ko 2022an eta aintzinetik ere egindako kirol sustatze lanengatik. Bidasoa Atletiko taldean kirola sustatzeko lanarengatik eta emakumen zein gizonen taldeek helburuak lortu bai horra aipatu behar da askotan zalantzak izan denea kolektiboak edo bai. Kirolariak hartzea zalantza bat Teresa Arrandonekin Espainiako txapelketa eskuratu zuen joan den urtean eta nazioarteko mailan ere parte hartzaile izan zen internazionala. Orduan hor beti zalantza bat izaten da bueno kontutan hartu behar da ere oro sariak orekatu behar direla eta hori da. Gehiengo eri iritsi behar direla eta sari asko dituela Teresa Arrandoneak eta sari jaso duela eta olimpikoa izan dela eta kontutan hartuta hori dena bueno, Bidasoa Atletiko taldea zer ba egia da kolektiboki lana zoragarria egiten duela batean galtzen baino nola ez dago Teresa hori da pixkat behar da kontutan hartu behar dira beste baldintzak ere hori da. Lekainea Maiten Isa ere, kirol klub honenaren tzat, sari horretan nominatua dago baita ere, gizonezkoen eta emakumezkoen taldeak elitean eta kontinenteko txapelketan nagusian parte hartu dutelako, eta azkenik Bidasoa, gizonezko talde maila gorenean dagoelako eta Europako txapelketan duen parte hartzearengatik. Borja Olazabalek adierazi zuen, zuk aipatu bezala alik eta kirol ezberdintasun handien abilatu dutela nominazio hauekin, denek ordezkaritza izan dezaten saritan egia da, zerrenda luze hau ere ikusita eta kirolari haunitz daudela Irunen, garaipen importanteak eta garrantzitsuak eta badakizu, garai batean antolatu zela hau eskualdean. Bai. Izan zen. Bai, imaginatu. Garria, pentsatzu. Bai. Olazabal, golfari, baina aurten bertan sartzen ahal genuen ikergaro zena, ez zuzen, hori da, esan, bai, bai, bai. Edo unai emeri. Bai. Edo, bai, bai. Igor emeri. Hori da. Edo, beze, kirolari nagusiak ere, bai, eta... Bai. Eta Maialen Ramosen taldean ere, judoan ere, beste kirolariak bai, bai, ere bat didela. Eta, eta endaian, zer esan endaian? Bai, bai, hori da, endaian, hori da. Pilotarien artean, surflarien artean, arraunlarien artean, klari, goi bat dago klaria, eskibaloiariak, eskibaloiariak, denetatik dugu inguruan bertan. Hori da. Hori da. No, luzatzen bali madu bortziri eta malderrekari. Bai, bai, bai, imaginatu. Pentsa ezazu. Bai. Hoi beste kontu. Bai, bai, egia da, ba, aukerak eta zaila izan dela, eta bueno, ba, horren arira, zenbait ere kanpoan utzi dituzte beti bezala, ba, ezin delako dena ez, zerrenda batean sartu, baina aliketan, bueno, aipatugun bezala, kirol ezberdintasun handia bilatu dut. Bai, bai, bai, hori horrela bai. Da, baina, bueno, esan... Ez da erraza. Ez, noski ez. Arlo guztietan bezala, zehozer antolatzen duzunean, bai, ez bai, da erraza. Bai. Eta kudeatzea komplikatu bagoa askotan. Bai. Erraza nada ez, ba, hori da, ez errein eta kitxo. Hori da, hori da. Ba, izu horrela esaten da, bai. Zuere talde batzutan egoten zera, bat igazteko inguruan eta badakizu nola diren bai, afera bai, horiek. Bai, horrela. Zehozer antolatzen mali maduzu, beti norbaite torriko bai, zaizu. Noski, noski. Ba, hau eta hua gora bai, tabera, bai. Alua. Bai. Horrela esaten da askotan, eh? Bai. Kritika, hai bat zen, ez ekarpenak egin behar dira, kritika... Kritika, gazelea esan, kritika konstruktiba. Gezurra da hori. Ez da, kritika konstruktiba. Bai, bai, egia da. Hori, pertsonalki esaten da, aurrela eta aurrela eta aurrela egiten alduzu, edo egiten alda, hori, bi edo iruen artean. Asamola da batean. Bai, bai, zaila da, zaila da. Hoi, zaila da. Kritika, kritika da. Eta beti, saiatzen diak eta beti mingarriak izaten dira. Bai, batzutan. Eta ez dugu otiurarik, eta ez dakigu kritikarik onartzen. Hori ere, bai, bai, egia da. Ba, entzungo dugu, Borja Olazabalek momentuan errandakoa sari hauen inguruan. Aurtengo kirolen gala aurkesteran gatoz, bueno, aurten egingo dena, baina 2022ko Irungo kirolari onenak ba, sarituko dituen gala aurkestuko dugu. Otsaiaren 15ean egingo da Fikoban arratsaldeko 7etan, ba, mundu guztia gonbidatuta da, dago ba, gala horretara jutera eta ikustera eta gozatzera, ze ba, azkeneko urtetan egin dugun bezala ba sariak banatuz gain ba, ba ere bai ba, mota ezberdineko aktuazioak edo egingo ditu, beraz ba, nire ustez ba, oso kompleto izango da eta gozatzeko modukoa, beraz, esaten nuen bezala ba, kirolariaz gain, ba, zuek ere gonbidatuak zaudete ara juteko eta ba, antolatzen ari garaen galaz disfrutatzera. Zerrenda ba, nahiko luzea da, ba, kirol ezberdinak ditugu eta ba, hemendik aurrera bakarrik ba, jendeari gonbidatzea ba, Irungo web horriaren bidez ba, botazioak egitera. Botazioak irekiak egongo dira ba, ile honeko ba, 30-tik aurrera, datorren astelenetik aurrera. Nahi duena ba, bere bozka eman dezake eta hortik irundarronaren sari aterako da eta ba, nominatu hauetatik ere bai, balen kontatu ditudan ba, sariak agertuko dira. Ba hori da, berriz ere oroituko dugu, txailaren 15ean izanen dela gala hau, arratsaldeko 7etan Fikoban. Eta bertze aldetik, ba, irundar guztiek aukera izanen dutela beraien bozka emateko irundarregon saria zeinek eramanen duen ba, aukeratzeko. Webean, irungo delarko webean, eta hor irungo txartela erabili behar da. Bai. Datuak zehazteko eta sartzeko eta bozkatzeko hain zuzena. Hori da. Bezperan, bidasoak jokatuko du. Fuxe Berlinen aurka. Hori da. Europako, Eurokapo goi mailan. Bidasoak ere beste opari bat den luke, hor? Bai, kiroldegia hori, ezakit, hori da, iritsiko deuen kirolde, ez bidasoaren zat bakarri. Ez bidasoaren zat bakarri. Konpoketak guztia horiek ba, finkatzeko azkenean, eta behar duen lekuan jokatzeko. Bai, hori da. Eta ba, bidasoa, bueno, a ber, animazio handia duen arbaletan, eta bueno, bigarren zulia nola joaten den alde horretatik. Hori da. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Mariño Kostadar bisitatuko du asteburu honetan. Zehazki bihar arituko dira bi talde hauek elkarren kontra arratsaldeko lauak eta laurdenean. Bertzealdetik beti gaztek mastegin jokatuko du oraingoan Leintz Arizmendiren kontra bihar ere arratsaldeko lau terdietan. Gizonezkoen orezko regional mailan beti gaztek ere mastegin jokatuko du asteburonetan, baina hauek igandean ospatuko dute neurketa. Oraingoan Mutriku jaso beharko dute Lesakarrek etxean, igandean errandu moduan arratsaldeko lau terdietan. Emakumeen gorengo mailan berriz, Zondarribiak Berion jokatuko du oraingoan San Tomas Lizeoaren kontra, bihar arratsaldeko 7:20. Dunboa Eguzki A-k Antiguoko B bisitatuko du igandean arratsaldeko 4:00 eta Dunboa Eguzki B-k San Jose Obreron jokatuko du asteburonetan Antigua Luberriren kontra igandean ere arratsaldeko 8:30. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Rockak Galeko Anexoan jokatuko du igande honetan Usurbilen kontra arratsaldeko 4:00 eta Hondarribiak ere igandearekin jokatuko du oraingoan, baina hauek euskalduna taldea bisitatu beharko dute bitarten arratsaldeko 8:00. Gizonezkoen erregional mailan aldiz fase berri bati hasiera emanen diote asteburu honetan, aurrekoan atxedena izan zuten talde guztiek eta oraingoan denboraldiko bigarren faseari ekingo diote. Alde batetik talde batzuk igoera fasea jokatuko dute mendikaintzinera, Landetxa, Mariño eta Beobearen kasua izanen da hau. Hain zuzen ere Landetxak eta Mariñok elkarren kontra jokatuko dute lehen jardunaldi hau, Ugalde Bentas zelaian bihar arratsaldeko 6:00 gutxietan, Beobiak aldiz Trintxerpe jasoko du etxean igandean arratsaldeko 8:30. Bertze talde batzuk aldiz kopa jokatuko dute asteburu honetatik aintzinera eta kasu hau San Martzial, Dunboa Eguzki eta Gure Txokoa taldeena izanen da. Hiru talde ezberdinetan arituko dira, lehen taldean San Martzialek jokatuko du eta lehen asteburu honetan Pasaiaren kontra jokatuko du Jesus Maria Zamora zelaian bihar arratsaldeko 6:00 gutxietan. Dunboa Eguzkik bigarren taldean jokatuko du eta hauek Usurbil jasoko dute etxean bihar arratsaldeko 7:30 eta azkenik Gure Txokoa hirugarren taldean arituko da, baina atxedenaldiarekin hasiko du bigarren fase hau. Azkenik juvenilen Euskal Ligan beti gaztek Bergaran jokatuko du oraingoan, hain zuzen ere bihar jokatuko dute elkarren kontrako neurketa eguerdiko 12:00. Eskualoian berriz, Elkapo Hondarribiak oraingo honetan Trapagaran taldea jasoko dute Hondartzan igandean eguerdiko 12:00 eta bertzalde Txingudi Zubiederrek igandean jokatuko du asteburu honetako neurketa Artalekun Egiaren kontra goizeko 10:00. Txingudi Goserrek berriz bihar jokatuko du neurketa eta horretarako Zumaiara joan beharko da bertako Pulpo taldearen kontra lehiatzeko arratsaldeko 4:30. Eta azkenik Txingudi Goibarrek igandean jokatuko du partidua kanpoan ere, Zezki Arrasateari arituko da taldea Arrasateren kontra eguerdiko 12:00. Saskibaloian Iz eta Lau Hondarribiak Amurrio jasoko du biharretxean arratsaldeko 8:00 gutxietan eta Erroibidek ere etxean jokatuko du oraingoan, baina Irundarrek igandean ospatuko dute jardunaldia. Saileko jasoko dute beraz igandean eguerdiko 12:00. Errugbian, Zaisa Txingudiko seniorrek ez zuten neurketarik jokatuko, baina Playaunden 3 partidu jokatuko dira bihar. 14-7 jokalariek irekiko dute egitaragua, danon artean, Arrasatek, Eibarrek eta Mutrikuk osatutako taldearen kontra, goizeko 10:00. 11:30 berriz, 18-7 taldeen txanda izanen da, hauek Iruña azken sailkatua jasoko dute, ligako lehen faseko 10. Eta azken jardunaldian. Eta 16-7 azkenik Gaztedi B talde Gasteiztarraren bisitan jasoko dute. Federal bi mailako Estedendai taldeak etxean jasoko du baita ere, Legak taldea igandean arratsaldeko 3:00. Eta azkenik waterpoloan, Urgara klubeko bi talde seniorrek hitzordu garrantzitsua izanen dute asteburu honetan, izan ere, emakumeek eta gizonezkoek biek Euskal Herriko kopako finalerdietarako txartela jokoan izanen dute asteburu honetako partidan. Alde batetik, emakumeek Leioa B taldearen kontra jokatu beharko dute finalerdietarako pasea, azken portun, bihar arratsaldeko 6:30, eta gizonezkoek ere etxean jokatuko dute partida garrantzitsua hau, baina hauek Getxoren kontra arituko dira, bihar ere arratsaldeko 8:00. Ba, bukatzeko Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu. Errealeko emakumeek atzo jokatu zuten ligako neurketa Granadilla Teneriferen kontra eta bi eta bat galdu zuten bertan. Etxeko talde aurreratu zen penaltiz, 37. minutuan eta partidu bukaeran Errealak gai izan zen markagailuan berdintzeko. Hala ere, luzapenean bertze gol bat sartu zuten aurkariek eta beraz, garaipena eurentzat izan zen azkenean. Igande honetan berriz, etxean arituko da Erreala eta bertan jaso beharko du Sporting de Huelva taldea eguerdiko 12etan. Atletikek berriz Levanteren kontra utxe eta iru galdu zuen asteartean jokatutako jardunaldian, eta asteburuan berriz, ba, bihar arituko dira bilbotarrak Real Madrilen kontra kanpoan arratsaldeko 6 eta laurdenean. Eta azkenik Osasuna Lehen Federazio mailan Deportivo de la Coruña taldea jasoko du etxean bihar eguerdiko 12etan. Gizonezkoen lehen mailan aldiz, Errealak errege kopako final laurdenak jokatu zituen pasaden asteazkenean eta bertan bukatu zen Donostiarren ametsa. Izan ere, Barsak bat eta huts irabazi zuen eta beraz finalerdietarako txartel gabe utzi zituen Imanol Alguazilen mutilak. Penarekin baina berriz ere ligan pentsatu beharko dute Donostiarrek. Hain zuzen ere igandean bertzeitzordu garrantzitsu bat izanen dutelako. Real Madrid bisitatu beharko dute hauek igandean iluntzeko 9etan. Atletikek berriz errege kopako final laurdenera laurdenetan ba garaile suertatu zen atzo Valentziaren kontra bat eta hiru irabazi ondotik. Atletik aurreratu zen markagailuan 35. minutuan Iker Muniainen golari esker. Hala ere, Valentziak puntu bat batu zuen 8 minutu beranduago Oscar de Marcosek bere atean sartutako golarekin. Hala ere, Atletikek 2 minutu beranduago buelta mantzion honi eta Nico Williamsen golarekin berriz ere aurretik jarri ziren. Azken gola, penaltiz iritsi zen Mikel Besgaren eskutik eta horrela bat eta irukoarekin errege kopako finalerdietan dago Atletik. Asteburuan berriz, igandean hain zuzen ere Celta de Vigo bisitatu beharko du talde bilbotarrak arratsaleko 6 terdietan. Eta azkenik, Osasunak errege kopako finalerdietan egoteko txartela irabazi du baitare pasaden asteazkenean Sevillari 2 eta bat irabazi ondotik. Luzapenean lortu zuten garaipena Nafarrek eta pozik finalerdietara sailkatu dira. Asteburuan hauek ere ligako neurketarekin jarraitu beharko dute eta oraingoan Atletico Madrid jaso beharko dute Sadarren igandean arratsaldeko 4 eta 4denean. Ba, Jean-Pierre, ez dakit bukatu hain zinetik bertze itzorduren bat gelditzen zaigun aipatzeko? Aipatu behar dugu gaurko irungo plenoak onartu duela Beñardo Garciari domina, urrezko domina, eriko domina eskaintzea alde batetik. Eta gero beste gauza bat, kirol instalazioak hartuko ditu playendikoak, kasu honetan plan orokorraren behin-behineko onarpena dela aipatu behar da, eta instalazioak hartuko ditu eta auzo berde eta jasangarria sortuko da etxe bizitza publikoaren gehiengo zabalarekin. Hau Txenperenean. Txenperenean kontutan hartu behar da errugbiko zelaia egingo dutela edo kokatuko dela, eta bai atletismoaren pistak. Hori da. Hori gaurko plenoan plenoan hartu da. Bai, ederki. Hori da. Eta gero, aipatu ere, Gipuzkoa radio ditugula, selekzioa, Jordi Riberaren selekzioan, Eskubalaiako final erdian, erdietan gaur, Dinamarkaren aurka. Bai. Dinamarkaren aurka da, 26 urte. Uste dut, bai, 26 neurketa galdu gabe. Daren Markarra, taldeak. Orduan, komplikatu izango da. Bertan izango dugu Kaldi, Odriozola Zumaiarra, Bidasoko jokalari hoia, Imanol García Díaz Zetgeko jokalaria urretxuarra, eta gero beste albete, Irundarra, Iñaki, Pezina jokalaria, Xanberiko jokalaria. Horrela izango da garrora txalden, da, bueno, hori kontutan hartu beharreko da, Bidasoaren neurketa, berriz ere, aste buru, txoragarria izango du kirol mailan. Bai, egia da. Ba, hori da, honekin, Atxaldeon. Hori da, berdin. Atxaldeon. Eta... Gauean, hotzarekin kontu, endaian... Hori da, hori da. Hor bero egonen dago, xo, ez? Pentsatzen dut, giroa, bai. Bai, pentsatzen dut, baina nolet esan... Bai, bai. Bueno, baina balditzatua... Bai, bai, eta aste burua ere hotza eginen du, euria gian ez sobera, baina hotza eginen du eta edozein partidurako, edozein itzordurako, ba, bueno, kirolariek... Horri aurre egin beharko dute baita ere. Noski bai ez. Ba, hori da. Bai, berdin. Ba, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, ba beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua. Oroitu, gaur aipatutako hitzorduez eta hurrengo arte. Tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche.